canım çıkrı, vay vay çıkrı, canım canım çıkrı, vay vay. Ah duyunca hiç dayanamam, ah duyunca hiç dayanamam. Hıçkırı canım canım hıçkırı, vay vay hıçkırı, canım canım hıçkırı, vay vay. Güzayda da şehir koymuş, ah yol üstüne kurada koymuş. Kazanı canım canım kazanı, vay vay kazanı, canım canım kazanı, vay vay. Ah ben severim o koyanı, ah ben severim o koyanı. Yazanı canım canım yazanı, vay vay yazanı, canım canım yazanı, vay vay. Bir dayda da şehir.